यह सोचकर वे उसे अजमाने को तैयार हुए। जिस जिस व्यक्ति का वे मन से चिंतन करते वही वही उनके वश में हो जाता था। इस प्रकार जब उन्हें देवताओं की बात पर विश्वास हो गया तब वे अहंकार के वशीभूत हो सोचने लगे, मेरे समान श्रेष्ठ पुरुष इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। पीपल जब इस प्रकार की भावना करने लगे तब उनके मन का भाव जानकर एक सारस ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम ऐसा अहंकार क्यों कर रहे हो कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ? मैं तो ऐसा नहीं मानता कि सबको वश में करने की सिद्धि केवल तुम्ही को प्राप्त हुई है। हे पीपल, मेरी समझ में तुम्हारी बुद्धि मूढ़ है। तुम प्राचीन तत्व को नहीं जानते। तुमने 3000 वर्षों तक तप किया है, इसी का तुम्हें गर्व है, फिर भी तुम यहाँ मूढ़ ही रह गए। कुंडल के जो सुकर्मा नामक पुत्र हैं, वे विद्वान पुरुष हैं, उनकी बुद्धि उत्तम है। वे अर्वाचिन्ह तथा प्राचीन तत्व को जानते हैं। हे पीपल, तुम कान खोलकर सुन लो। संसार में सुकर्मा के समान महाज्ञानी दूसरा कोई नहीं है। उन्होंने दान नहीं दिया, ध्यान होम और यज्ञ आदि कर्म भी कभी नहीं किया, ना तीर्थ करने गए, ना गुरु की उपासना ही की। वे केवल माता पिता के हितेशी हैं। वेदाध्ययन संपन्न हैं तथा संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हैं। यद्यपि सुकर्मा अभी बालक है तो भी उन्हें जैसा ज्ञान प्राप्त है वैसा तुम्हें अब तक नहीं हुआ। ऐसी दशा में तुम व्यर्थ ही यह गर्व का भोज ढो रहे हो। पीपल बोले, आप कौन हैं जो पक्षी के रूप में आकर इस प्रकार मेरी निंदा कर रहे हैं? इस समय मुझे अर्वाचीन और प्राचीन का स्वरूप पूर्णतया समझाइए। सारस ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, कुंडल के बालक पुत्रों को जैसा ज्ञान प्राप्त है वैसा तुम में नहीं है। यहाँ से जाओ और अवार्चीन एवं प्राचीन का स्वरूप तथा मेरा परिचय भी उन्हीं से पूछो। वे धर्मात्मा हैं, तुम्हें सारा ज्ञान बतलाएंगे। सारस की यह बात सुनकर विप्रवर पीपल बड़े वेग से कुंडल के आश्रम की ओर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा सुकर्मा माता पिता की सेवा में लगे हैं। वे सत्य प्राकर्मी महात्मा अपने माता पिता के चरणों के निकट बैठे थे। उनके भीतर बड़ी भक्ति थी। वे परम शांत और संपूर्ण ज्ञान की महान निधि जान पड़ते थे। कुंडल कुमार सुकर्मा ने जब पीपल को अपने द्वार पर आया देखा तब वे आसन छोड़कर तुरंत खड़े हो गए और आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। फिर उनको आसन पाद्य और अर्घ्य आदि निवेदन करके पूछा, हे महाप्राज्ञ, आप कुशल से तो है ना? मार्ग में कोई कष्ट तो नहीं हुआ जिस कारण से आपका यहाँ आना हुआ है? वह सब मैं बताता हूँ। हे महाभाग, आपने 3000 वर्षों तक तपस्या करके देवताओं से वरदान प्राप्त किया, सबको वश में करने की शक्ति और इच्छा अनुसार गति पाई है। इससे उन्मत्त हो जाने के कारण आपके मन में गर्व हो आया। तब महात्मा सारस ने आपकी सारी चेष्टा देखकर आपको मेरा नाम बताया और मेरे उत्तम ज्ञान का परिचय दिया। पीपल ने पूछा, हे ब्राह्मण, नदी के तीर पर जो सारस मिला था जिसने मुझे यह कहकर आपके पास भेजा कि वे सब ज्ञान बता सकते हैं, वह कौन था? सुकर्मा ने कहा, हे विप्रवर, सरिता के तट पर जिन्होंने सारस के रूप में आपसे बात की थी वे साक्षात महात्मा ब्रह्मा जी थे। यह सुनकर धर्मात्मा पीपल ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने सुना है सारा जगत आपके अधीन है। इस बात को देखने के लिए मेरे मन में उत्कंठा हो रही है। आप यतन करके मुझे अपनी यह शक्ति दिखाइए। तब सुकर्मा ने पीपल को विश्वास दिलाने के लिए देवताओं का स्मरण किया। उनके आवाहन करने पर संपूर्ण देवता वहां आए और सुकर्मा से इस प्रकार बोले, हे ब्राह्मण, तुमने किस लिए हमें याद किया है, इसका कारण बताओ। सुकर्मा ने कहा, हे देवगण, विद्याधर पीपल आज मेरे अतिथि हुए हैं, ये इस बात का प्रमाण चाहते हैं संपूर्ण विश्व मेरे वश में कैसे है। इन्हें विश्वास दिलाने के लिए ही मैंने आप लोगों का आह्वान किया है। अब आप अपने अपने स्थान को पधारें। तब देवताओं ने कहा, हे ब्राह्मण, हमारा दर्शन निष्फल नहीं होता, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन को जो रुचिकर प्रतीत हो वही वरदान हमसे मांग लो। तब द्विज श्रेष्ठ सुकर्मा ने देवताओं को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके यह वरदान मांगा, हे देवेश्वरो, माता पिता के चरणों में मेरी उत्तम भक्ति सदा सुस्थिर रहे तथा मेरे माता पिता भगवान श्री विष्णु जी के धाम में पधारें। देवता बोले, हे विप्रवर, तुम माता पिता के भक्त तो हो ही, तुम्हारी उत्तम भक्ति और भी बढ़े। यूं कहकर संपूर्ण देवता स्वर्ग लोक को चले गए। पीपल ने भी वह महान और अद्भुत कौतुक प्रत्यक्ष देखा। तत्पश्चात उन्होंने कुंडल पुत्र सुकर्मा से कहा, वक्ताओं में हे श्रेष्ठ, परमात्मा का आर्वाचीन और प्राचीन रूप कैसा होता है, दोनों का प्रभाव क्या है, यह बताइए। सुकर्मा ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं पहले आपको प्राचीन रूप की पहचान बताता हूँ। उसी से इंद्र आदि देवता तथा चराचर जगत मोहित होते हैं। ये जो जगत के स्वामी परमात्मा जी हैं, वे सब में मौजूद और सर्व व्यापक हैं। उनके रूप को किसी योगी ने भी नहीं देखा है। श्रुति भी ऐसा कहती है कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके ना हाथ है, ना पैर, ना नाक है, ना कान और ना मुख ही है। फिर भी वे तीनों लोकों के निवासियों के सारे कर्म देखा करते हैं। कान ना होने पर भी सबकी कही हुई बातों को सुनते हैं। वे परम शांति प्रदान करने वाले हैं। हाथ ना होने पर भी काम करते और पैरों से रहित होकर भी सब ओर दौड़ते हैं। वे व्यापक, निर्मल, सिद्ध, सिद्धि दायक और सबके नायक हैं। आकाश स्वरूप और अनंत हैं। व्यास तथा मार्कंडेय उनके स्वरूप को जानते हैं। अब मैं भगवान जी के अर्वाचीन रूप का वर्णन करूंगा। तुम एकाग्रचित होकर सुनो। जिस समय संपूर्ण भूतों के आत्मा प्रजापति ब्रह्मा जी स्वयं ही सबका संहार करके श्री भगवान जी के स्वरूप में स्थित होते हैं और भगवान श्री जनार्दन उन्हें अपने में लीन करके पानी के भीतर शेषनाग की शैया पर दीर्घ काल तक अकेले सोए रहते हैं, उस समय की बात है। महामुनि मार्कंडेय जी जल और अंधकार से व्याकुल हो इधर उधर भटक रहे थे। उन्होंने देखा सर्वव्यापी ईश्वर शेषनाग जी की शैया पर सो रहे हैं। उनका तेज करोड़ों सूर्यों के समान जान पड़ता है। वे दिव्य आभूषण, दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण किए योग निद्रा में स्थित हैं। उनका श्री विग्रह बड़ा ही कमनीय है। उनके हाथों में शंख, चक्र और गदा विराजमान है। उनके पास ही उन्होंने एक विशाल काया स्त्री देखी जो काली अंजन राशि के समान थी। उसका रूप बड़ा भयंकर था। उसने मुनि श्रेष्ठ मार्कंडेय जी से कहा, हे महामुने, डरो मत। तब उन योगीश्वर ने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? मुनि के इस प्रकार पूछने पर देवी ने बड़े आदर के साथ कहा, हे ब्राह्मण, जो शेषनाग की शैया पर सो रहे हैं वे भगवान श्री विष्णु हैं। मैं उन्हीं की वैष्णवी शक्ति काल रात्रि ही। हे पीपल जी, यूं कहकर वह देवी अंतर्धान हो गई। उसके चले जाने पर मार्कंडेय जी ने देखा भगवान जी की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ जिसकी कांति स्वर्ण के समान थी। उसी से महातेजस्वी लोक पितामह ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। फिर ब्रह्मा जी से समस्त चराचर प्राणी इंद्र आदि लोकपाल तथा अग्नि आदि देवताओं का जन्म हुआ। इस प्रकार मैंने यह अरवा चिन्ह का स्वरूप बतलाया है।